اور میں نے یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کٹھن امتحان لیے، اور جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بہت ہی کٹھن امتحان لیا. معتبر تفاسیر ہمارے سامنے ہیں، ان سب کا عرض اور اس کا ماحصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عراق سے ہجرت فرما کر شام تشریف لے گئے. اپنا ملک، اپنا شہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ترک فرما دیا. اور یہ بھی ضمناً عرض کیا گیا جو آپ کے ذہن میں ہوگا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیویاں، ایک کا نام حضرت ہاجرہ اور ایک کا نام حضرت سارہ. حضرت سارہ سے جو اولاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. حضرت ہاجرہ سے جو اولاد آپ کی یہاں ہوئی وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. بعض لوگوں نے اس نے اگرچہ ہمارے اکابر کے بھی اقوال، لیکن اس نے یعنی صحیح قول کیا ہے، ہوا یہ کہ بعض بنی اسرائیل نے جن کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہوا، جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کے قرضن حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے قرضن حضرت یوسف علیہ السلام و سلام، تو دونوں میں گڑبڑ یہ ہو گئی کہ واقعی قربان یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہوا یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا. بنی اسرائیل یہ فضیلت اپنی برادری کو دینے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ قربانی کا یہ ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا، جبکہ صحیح قول اور معتبر اقوال اور بے شمار حدیثوں سے اس کا پتہ لگتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. اور اس واقعے کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت سارہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئیں. یہ انہوں نے جب یہ اپنے شوہر کو مشورہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ اپنے زن اور فرزن کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رب سے کوئی وجہ نہ پوچھی، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے. یہ ہم کسی وقت تاریخ مکہ پہ جب گفتگو کریں گے برف کریں گے کہ اس زمانے میں مکہ کیا تھا. ایک شٹیل میدان تھا، پانی کا سلسلہ صرف وہاں نہیں تھا جہاں اس وقت کعبہ ہے، ایک سرخ رنگ کا ٹیلا جیسے کوئی عمارت آندھی یا طوفان سے ڈہ جائے اور وہ عمارت ڈہنے کے بعد اس کا ملبہ دوسری زمین کو نشیب میں ہوتی ہے اور اس کا ملبہ ایک ڈھیر جیسا بنا ہوتا ہے، یہ اس وقت یہ ملبہ وہاں موجود تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، اس کے بعد میں ان کے صاحب بابو حضرت شیخ علیہ السلام نے اس کی دیکھ بھال کی، یہاں تقدیر کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اس طوفان میں کعبے کی عمارت گر گئی، اور گرنے کے بعد ایک ٹیلا وہاں موجود تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ اور ان کے صاحبزادے کو قلعے کے قریب چھوڑ دیا. مکہ کا ایک نام مکہ بھی ہے, ایک نام اس کا بکا بھی, جیسے قرآن مجید میں ایک دیکھ کر مجھے بکا تھی اس کو بکا بھی کہتے ہیں, اور ایک نام اس کا ام القرآن. قرآن اصل میں عربی میں زمین کو کہتے, ام القرآن کا مطلب بظاہر ہوگا زمین کی ماں, لیکن ان کے ایک معنی ماں کے ہیں تو ایک معنی اصل کے بھی. تمام زمین کی اصل یعنی اس کا سینٹر. اس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زن اور سرزم کو چھوڑا, اور یہ بالکل اسی جگہ چھوڑا جہاں آج حرم شریف کا ذرا معائنہ فرمائے تو جہاں اس وقت زمزم شریف ہے وہاں اپنے زن اور سرزم کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے. یہ ایک طویل واقعہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے اس شکیل میدان میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر جب جانے لگے اپنی اہلیہ اور اپنے فرزند, تو حضرت حاجرہ ان کے پیچھے دوڑی. ابراہیم یہ کیا معاملہ, یہاں تم کس کے سپرد کر جا رہے؟ تو ہمیں تفسیر میں اس کے دو جواب ملتے. ایک تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم, میں تمہیں چھوڑ جا رہا ہوں. دوسرا ایک جملہ ہمیں تفسیر میں یہ ملتا کہ حضرت حاجرہ نے کہا اس شکیل میدان میں تم کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا. تو حضرت حاجرہ نے کہا بس اب ہمیں اطمینان, اس لیے کہ جس کے سپرد تم کر کے جا رہے ہمیں امید ہے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چل دیے. ایک بڑی لمبی تفصیل, ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پر آتے, اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شام سے براق پر تشریف لایا کرتے, ظاہر ظاہر اپنے بال بچوں کو دیکھ کر چلے جاتے. زمزم شریف کا کنواں بھی یہیں سے پیدا ہوا, جو تفصیل ہے جسے ہم ایک عنوان بنا کر کسی اور وقت میں بیان کریں. یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی گودام والدہ یہ دونوں یہاں رہی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہاں ہونے سے ان اسماعیل علیہ السلام والسلام کا ذبیع اللہ ایک لقب ہے, اور ایک لقب ان کا ابو العرب بھی. یہ سلسلہ وہاں سے تولد اور یہ سلسلہ اولاد کا پھیلنے کا کیسے چلا, اس میں ابن کثیر کی تفسیر یہ ہے کہ ماں بیٹے دونوں وہاں زمزم شریف نکل گیا, صرف وہ پانی پی کر کے گزارا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جب پانی مشہور اور معروف ہو گیا تو کچھ آسمانی پرندے بھی وہاں آنے لگ گئے. جب پرندوں کی وہاں اچھی خاصی آبیاری ہو گئی تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کی خوراک جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام پرندوں کو شکار کرتے, شکار کرنے کے بعد لاتے, پرندوں کا گوشت کھاتے اور زمزم شریف پیتے. اور خالی زمزم شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حیات کا ایسا عنصر رکھ دیا کہ کوئی شخص مکہ مکرمہ میں رہے, یہ حدیث میں موجود ہے مضمون, کہ دن رات کوئی کھانا نہ کھائے صرف زمزم پیتا رہے تو کبھی بھی اس آدمی کی موت بھوک سے واقع نہیں ہوگی. اب ایک حدیث میں یہ مضمون ہے, ایک وقت مکہ آیا جب حضور مدینہ شریف میں یہ 10 یا 15 دن رہنے کے بعد جب مدینہ منورہ واپس گئے تو حضور علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کیا کام کیا تم نے وہاں, ساری تفصیل بتائی. ضمناً حضور نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم جب 10-12 دن مکہ میں رہے تو کھاتے کیا رہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کھاتے رہے, خالی زمزم شریف پیتے رہے. حضور نے ارشاد فرما واللہ اگر تم 10 برس بھی مکہ میں رہتے اور صرف زمزم شریف پیتے تو یہ زمزم شریف ہی تمہیں کفایت کرتا, یعنی تمہاری موت واقع نہیں ہوتی بھوک سے بلکہ وہی تمہیں کفایت کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ایک رضائیت کا عنصر رکھ دیا, بلا تشبیہ بلا تشبیہ, اس سے کوئی تشبیہ جو ہے وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں صرف سمجھانے. آپ جانتے ہیں کہ مریض کا کھانا اگر چھوٹ جائے, پینا چھوٹ جائے, مریض بے ہوش ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو گلوکوز کی غذا دی جاتی. حالانکہ وہ بظاہر پانی ہوتا ہے مگر گلوکوز ایک آدمی کے زندگی کے لیے ایک غذا ہے, تو اس کو انجیکشن کے ذریعے سے گلوکوز جو بظاہر پانی ہے وہ اسے دیا جاتا ہے جس سے مریض زندہ رہتا ہے اور اس کی بھوک میں وہ کفایت کرتا ہے. بلا تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم میں بھی وہ خوبی رکھ دی کہ کوئی آدمی ایک لقمہ بھی نہ کھائے اور صرف زمزم شریف پیتا رہے تو وہ آدمی زمزم کے پینے سے اس میں اتنی حیات اور زندگی کے وہ آثار جو حفاظت سے پیدا ہوتے ہیں اس میں وہ آثار پیدا ہو جائیں گے کہ آدمی کی موت واقع نہیں ہوگی. ابن کثیر نے اس کی تفصیل یہ لکھا کہ ایک قافلہ جس طرف سے گزرا, اس قافلے کی جیسے مکہ کی آبادی ہوئی, وہ آبادی جیسے ہوئی, ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو سب چٹیل میدان, نہ یہاں کوئی آدمی ہوگا نہ انسان نہ پانی کا کوئی سلسلہ. اچانک اس قافلے کی نظر ایک آبی پرندے پہ پڑی, یعنی وہ پرندہ جہاں پانی پایا جائے وہ پرندہ جو ہے وہ موجود ہوگا. اس قافلے کی نظر جب پرندے پر پڑی تو لوگوں نے کہا یہاں کوئی پانی کا سلسلہ ضرور ہے. اب کیا ہوا, پورے قافلے والے لوگ ٹھہر گئے, دو چار آدمی کو خبر گیری کے لیے بھیجا, وہ دن بھر تلاش کر کے انہوں نے پتا لگا دیا کہ یہاں کرگل میدان میں ایک بڑے میٹھے پانی کا چشمہ ہے اور وہاں اگر ہم پڑاؤ ڈال لیں تو ہماری زندگی کے لیے وہاں آسا قافلہ وہاں آیا. حضرت حاضرہ سے ان کے مذاکرات کہ ہم یہاں رہنا چاہتے, فرما زمین اللہ کی رہ جاؤ لیکن ایک معاہدہ ہے, وہ معاہدہ یہ ہے کہ تم جو بھی چاہے کرو, جہاں مکان بنا جہاں چاہو رہو, لیکن زمزم شریف پر میرا قبضہ ہوگا. انہیں سنو کی قبیلے والے زمزم پر قبضہ کر لے تو پتا چلا کہ جن کی برکت سے زمزم ملا انہیں کو محروم کر دیا جائے, ان کا ہمیں یہ معاملہ منظور ہے. اب چنانچہ یہ آبادی وہاں رہی اور ایک تحقیق یہ ہے کہ جو قبیلہ یہاں سے گزر رہا تھا اس کی اول میں عربی زبان, یہی اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. ایک شادی کے بعد ایک حکمت تھی, انہیں طلاق دے دی گئی. دوسرا نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے میں ہوا اور یہی سے یہ سلسلہ عرب آبادی کا شروع ہوا. اس لیے اصطلاح میں حضرت اسماعیل علیہ السلام و سلام تو ذبیع اللہ بھی ان کا لقب ہے اور ایک لقب ان کا ابو العرب بھی ہے کہ عرب کی آبادی یہیں سے جاری اور یہیں سے پھیلی. اب کیا ہوا, حبیبان گرام حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ظاہر یہاں سے آتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کی اتنی حکمت ہے شاید میں اور آپ نہ سمجھ سکے, ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا وعدہ یہ تھا کہ جب آپ آئیں تو آپ گھوڑے سے نہیں اتریں, اپنی بیوی اپنے بچے کی خیر خیریت معلوم کر کے اور اس کے بعد آپ چلے جائیں, حکمت اللہ کی یہی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اذن دے دیا کہ جب بھی آپ مکہ جائیں کچھ دن اگر آپ وہاں قیام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت. تو اس طرح اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں رکنا شروع کر دیا. عزیزان گرامی ایک مرتب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ کی سرزمین پر رکے اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر مختلف اقوال تمام اقوال پر نظر ڈالنے سے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریفہ اس وقت تقریباً 13 برس کی ہوگی, یعنی اتنے کہ اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے, یا کچھ کم کہنے 13 سے زائد کا کوئی قول بہرحال ہماری نظر سے نہیں گزرا. زیادہ تر اقوال یہ کیونکہ عمر 13 برس کی ہو. ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, رات میں آپ نے یہاں قیام فرمایا, رات میں قیام کرنے کے بعد میں ایک خواب آپ نے دیکھا. وہ خواب آپ نے یہ دیکھا کوئی ہاتھی سے غیب, یعنی غیب کی طرف سے کوئی یہ خبر دے رہا کہ اے ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز قربان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور انہوں نے کیا کیا؟ چونکہ مطلق تھا کہ کچھ قربان کرو اللہ کے راہ، انہوں نے بہت سارا پیسہ دولت جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ آپ نے خیرات کیا، رات میں پھر وہیں لیٹے تو لیٹنے کے بعد پھر ایک خواب آیا اور پھر کسی ہاتھی سے ایلی نے کہا ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، جو کچھ مال اور متاع سے ممکن تھا اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا۔ تیسرے دن پھر لے تھے تو پھر کہا گیا کہ ابراہیم ہماری راہ میں کوئی عظیم قربانی کرو، اور اس کے بعد آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ لگا کر اور اسماعیل علیہ السلام اسلام کی گردن پر چھری چلا رہا۔ یہ جب آپ نے خواب دیکھا سمجھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اشارہ یہ ملا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کروں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے علماء مفسرین محدثین یہ فرماتے ہیں اس آیت سے جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اس آیت سے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خواب میں دیکھنے سے کہ اپنے بیٹے کو میں ذبح کر رہا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا انہوں نے عزم مصمم کر لیا، فرما کہ یہی دلیل ہے کہ انبیاء کرام کے خواب میرے اور آپ کی طرح خواب نہیں ہوتے، بلکہ ان کا ہر خواب وحی الہی ہوتا۔ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں ان کو القا فرما دیتا ہے کہ میری منشا میری مرضی جو ہے وہ یہ ہے، اس لیے انبیاء کے خواب جو ہے وہ وحی ہوا کرتے۔ کتاب الوحی بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی جب آغاز کیا تو نیت والی حدیث پہلے رکھی اور اس کے بعد وہ حدیث نقل کی جس کا تعلق وحی سے ہے۔ وہ کئی قسم وحی کی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہ دھیمی سی ایک گھنٹی جیسے بجتی، یہ تو بہت زور سے بجتی، بہت ہی خفیف اس قسم کی آواز آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے جو چاہتا کلام فرما لیتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ صادق رویا سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور علیہ السلام رات میں جو خواب دیکھتے صبح اٹھنے کے بعد وہی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں انہیں بیان فرمائی، تو انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہی کے دو قسم امام بخاری نے اور علماء نے اتفاق کیا، ایک قسم تو یہ ہے وحی خفی، یعنی دل میں کسی بات کو ڈال دینا جس کو القا کہتے ہیں۔ پھر القا کی بھی دو قسمیں اور وہ یہ ہے کہ نبی پر جب القا ہو وہ وحی ہوگی، اللہ کے ولی پر اگر القا ہو تو عزیزان گرامی وہ وحی نہیں ہو، وہ القا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خفی حکم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے سینے میں ڈال دیا، جیسا کہ فرمایا ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہد کی مکھی کے سامنے جبریل امین آئے اور انہوں نے کچھ کلام کیا، ایسا نہیں، بلکہ شہد کی مکھی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ڈال دی۔ القا کی بھی پھر دو قسمیں، وہ کیا ہے؟ ایک تو یعنی وہ چیز جو غیب سے کسی طرح آدمی محسوس کرے، تو اس کی دو قسمیں اس معنی کر ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے اللہ کا ارشاد اور ایک شیطان کا وسوسہ بھی ہوتا ہے، ایک شیطان کا وسوسہ بھی۔ اب یہ معلوم کرنا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القا ہے، یہ خالصتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں عزیزان گرامی ان کا مقام ہے، ورنہ عام آدمی اس میں دھوکہ کھا جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنوش علی حجیل اپنی معروف کتاب کا کل محجوب میں اس کی تاریخ یہ بیان کرتے کہ آپ کہیں تکلیف لے جا رہے، آپ کے پیر میں کوئی تھوڑا یا زخم، آپ کے ایک مریض داتا صاحب کے پیچھے جا رہے، ان کے کندھے پہ رومال تھا، ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے پیر و مرشد کے پیر میں زخم، یہ رومال اگر پھاڑ کر میں پٹی باندھ دوں تو بڑا اچھا رہے گا, پیر صاحب کو بھی خاصا اور آرام ہوگا. پھر دل میں خیال آیا یہ تو بہت بہترین رومال, اس میں سے اگر میں پھاڑوں تو رومال ضائع ہو جائے گا. یہ وسوسے سے دل میں آئے اور ایک منزل سے جب رکے تو مرید نے داتا صاحب سے پوچھا, حضور یہ جو الہ الہام یہ کیسے پتا لگے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ اور یہ کیسے پتا لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے؟ داتا صاحب بہت بزرگ تھے, کشف المحجوب اور خود بھی کشف المحجوب تھے, ساری حجاب ان کے نزدیک کچھ نے سب دیکھ لے. آپ نے اپنے مرید کو بٹھا کر فرما, سنو اس کو سمجھنے کے لیے میں آسان ترجمہ کرتا ہوں. میں جب تمہارے آگے جا رہا تم میرے پیچھے, تو دل میں جب تمہارے یہ خیال آیا کہ رومال پھاڑ کر میرے پیر میں پٹی باندھ دوں, فرما یہ تھا الفا, یہ تھا الفا. دوبارہ جب خیال آیا تو رومال ضائع ہو جائے گا, یہ تھا شیطان کا وسوسہ. تو شیطان کا وسوسہ اور اللہ کی طرف سے الفا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا کہ پہچان دے. دوسرا سن لیجیے آسان کے لیے, حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے واقعات امام شکنونی نے بہجت الاسرار میں لکھا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہیں تشریف لے جا رہا, ایک بہت بڑا نور ظاہر ہوا, ایک چمک, اور چمک کے بعد میں ایک آواز آئی, اے عبد القادر جیلانی میں نے تیرے لیے تمام حرام چیزیں حلال کر دی, تمام حرام چیزیں جو ہے وہ کچھ پر میں نے جو ہے وہ حلال کر دی. حضرت غوث اعظم جب سنا تو فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جیسے یہ پڑھا سارا نور سارا سما بالکل قاہو, کوئی نور نہیں کچھ نہیں. پھر اس کے بعد آواز آئی, آپ پہچان گئے شیطان کا وسوسہ تھا. آواز آئی کہ اے عبد القادر جیلانی تجھے تیرا علم بچا گیا. کیا مطلب ہوا؟ اگر تو ظاہر ہوتا تو گمراہ ہو جاتا, مگر تیرے علم نے تجھے بتا دیا. حضور غوث پاک نے فرما اچھا جاتے نے بھی دھوکہ دے کر جاتا, ارے سمبخت اگر علم بچا سکتا تو تیرے پاس علم کی کیا کمی, تو تیرے علم نے تجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے تو میرے رب نے بتایا, میرے رب کے کرم نے بتایا. تو دیکھ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا وسوسہ تھا. وہ بھی گرم بات کہیں دور نہ چلی جائے, اصل موضوع رہ جائے, تو یہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی جو انبیاء پر وحی ہے یہ خواب کی صورت میں ہوتی ہے, اور اس پر یہی آیت قرآن مجید قرآن حمید کی دلیل ہے. اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی وحی ہے اور یہ مجھے یہ کام سر انجام دینا ہے. یہ تھوڑی سی بات ذہن میں آپ محسوس کرنے کو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ جتنے بے دین جتنے مذہب گزرے سب کے سب کی کرامات, یہ سارا معاملہ خواب ہی پر ڈپینڈ کرتا. ہاں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھنے وہ کیا کرتا ہے, خواب میں مجھے یہ ہوا, خواب میں یہ ہوا, خواب میں یہ ہوا. کم وقت نہ جانا کہ یہ خواب شریعت کے مطابق نہیں ہے, یہ نہیں جان وہ یہ سمجھا کہ یہی انبیاء کی طریقے سے جو ہے وہ وہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہر پیر کو آپ دیکھیں جب مریدوں کے سامنے بیٹھے خواب میں اپنی کرامتیں جھاڑے گا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا, میں نے خواب میں یہ دیکھا, یہ دیکھا. تاکہ مریدین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پیر صاحب کو بڑے بڑے زبردست قسم کے خواب آتے ہیں, بس اس وقت زمین پر اگر کوئی پیر ہے وہ یہی پیر ہوگا. ایک کمبد گزرا ہے بہت شاہی مر مرا گیا, اللہ نے مسلمانوں کو نجات دی, اس کی کتابیں آپ پڑھیں, سارے خوابی الہامات کی جناب ایک بھرمار ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ خواب ہوتا کچھ ہے لیکن اس کا معنی اور ترجمہ کچھ ہوتا ہے. یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے, آپ کو تعجب ہوگا اس خواب کے سب سے بڑے ماہر جو اس دور میں گزرے ہیں یعنی اس امت محمدی, علامہ محمد ابن سیرین, صحابہ کرام علیہم رضوان ان سے تعبیر پوچھتے. تعبیر خواب خوش ہوتا, تعبیر خوش ہوتی. حضرت عبداللہ ابن زبیر, ان کا حجاج بن یوسف سے معاملہ چل رہا, یہ مکہ کے حاکم سے یزید کی فوج کو شکست دینے کے بعد یہ مکہ کے حاکم بن گئے. اب حجاج نے ان پر چڑھائی. اس زمانے میں عبداللہ ابن زبیر نے خواب دیکھا کہ حجاج نے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر میں کشتی ہوئی, اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جناب عبد الملک بن مروان جو اس وقت کا خلیفہ اس کو زمین پر پٹھا دیا اور اس کو زمین سے لگا دیا یعنی جکڑ دیا زمین پر. اب جب آنکھ اس کی آنکھ ہوئی تو انہوں نے اپنے کسی دوست کو بھیجا کہ جاؤ محمد ابن سیرین سے کہو کہ ایک آدمی نے یہ خواب دیکھا, آپ اس کی تعبیر بیان کر دی. محمد ابن سیرین تعبیر رؤیہ میں ان کی کتاب اس مسئلے پر تعبیر رؤیہ وہ عربی میں کتاب, تو گویا ان سے جا کر پوچھو کہ اس کی تعبیر کر. جب یہ صاحب محمد ابن سیرین کے پاس گئے وہ سمجھے شاید یہ ایسی معمولی قسم کے آدمی ہوں گے. کہا جی ایک آدمی نے یہ خواب دیکھا کہ جناب اس نے عبد الملک بن مروان کو پچھاڑ دیا اور مکہ کی زمین میں اس کو گاڑ دیا, پیرس کر دیا. محمد ابن سیرین نے اس آدمی کو نیچے سے اوپر تک دیکھا, فرما تو جھوٹا, تو جھوٹ بول رہا, یہ خواب دو ہی آدمی دیکھ سکتے, یا تو یہ خواب دیکھے گا عبد الملک بن مروان یا یہ خواب دیکھے گا عبداللہ بن زبیر, تیسرے کو یہ خواب نظر نہیں آئے گا. بڑا اس نے کہا تھا میں نے سب جھوٹ بولتا تھا, جب تک تو سچ نہیں کہے گا میں تعبیر نہیں بتاؤں. یہ گئے عبداللہ ابن زبیر کے پاس, انہوں نے کہا صاحب بڑے نہیں آتے بہت ہوشیار نہیں, وہ کہتے ہیں خواب تو تم نے دیکھا ہی نہیں, یہ خواب تو یا تو عبداللہ ابن زبیر دیکھے گا اور یہ خواب عبد الملک بن مروان. پہلے اچھا اب جا کر تم سچ بتا دو کہ یہ خواب عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا. یہ گئے ان کا حضور معاف کر دیجئے, یہ خواب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ عبد الملک بن مروان کو پکار تھا اور مکہ کی سرزمین نے اسے جکڑ دیا. فرمائے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر میں جب جنگ ہوگی, عبداللہ ابن زبیر جنگ ہار جائے گا اور عبد الملک بن مروان کا قبضہ مکہ پر ہو جائے گا. کہ آپ دیکھیے انہوں نے پچھاڑا مگر تعبیر اس کے خلاف ہے. تو بھائی کوئی ایسا ویسا خواب نظر آ جائے تو زیادہ خوش فہمی میں مت پڑنا, اس کا خواب کچھ ہوتا ہے تعبیر کچھ ہوتی ہے, سوائے نبی کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% کہتا ہوں کہ یہ میرا خواب ہے. البتہ کیا خواب سچا ہوگا اس پر ہمارے علماء نے کلام کیا, اور وہ کلام یہ ہے کہ جس شخص نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی, اب جس میں تردد نہیں ہے کہ حضور فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا قسم خدا کی اس نے مجھے کو دیکھا, اس لیے کہ شیطان میرے لباس میں نہیں آ سکتا, شیطان میرے لباس میں نہیں آ سکتا, جس نے مجھے دیکھا یقیناً اس نے مجھے دیکھا. تو یہ تو پورا عنوان ہے, اگر ہم کبھی گفتگو کریں اسی پر اختصار کر کے کیا خواب دیکھا. سنیے قرآن مجید, فلما بلغ معه السعی, جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو خواب کیا دیکھا؟ فلما بلغ معه السعی قال یا بنیا, خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ انی اب بہو کا, گویا میں تجھے زبا کرتا ہوں. ماں کا کرا, بیٹا میں نے تو یہ خواب دیکھ لیا, اب بتا تیری کیا مرضی, تیری کیا راہ. اور اس کے مہرے کا یہ ہے کہ خواب دیکھ کر جب آپ صبح اٹھے حضرت حاجرہ سے فرما آج ہم جنگل میں ایک قربانی کرنے والے ہیں. وہ کتائی کی قربانی کہ قربانی کرنے والے اسماعیل علیہ السلام کو خود بنا سنوار دیا جائے اور اسماعیل ہمارے ساتھ جائیں, ایک چھری ساتھ رکھ, رسی بھی ساتھ رکھی کہ اب جا رہے قربانی کے لیے. باپ بیٹے جب اپنے گھر سے مینا کی جانب چلے مکہ مکرمہ سے تو آپ کہتا جانتے ان شیطان یہ انسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن. حضرت حاجرہ کے پاس آ گیا, جنگل کے مائی صاحبہ السلام علیکم, یہ شوہر آپ کے کہاں گئے؟ بچے کو بھی ساتھ لے گئے. حضرت حاجرہ نے کہا مجھ سے یہ کہہ کے گئے کہ میں جنگل میں جا کر قربانی کرنے والا, صاحب تم سمجھ ہی نہیں پائی وہ قربانی تمہارا بیٹا ہے, ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گیا. انہوں نے کہو بھٹے لگتا ہے تو کٹوا گیا. ارے سمجھ کبھی کسی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ اس کے منہ سے نکل گیا بات تو تم صحیح کہتی ہو مگر اس کا کیا کیا تھا کہ تمہارا شوہر یہ کہتا کہ مجھے رب کا حکم نہیں ملا. ان کا اچھا میرے شوہر نے یہ کہا کہ انہیں رب کا حکم نہیں ملا. ارے دو جائیں بیٹے کو ذبح کریں اور آن کر مجھے ذبح کر دے تو اسے شیطان لگتا. جو ہماری اس معاملے میں رو رکھتا ہے وہ پکا شیطان ہے. مایوس ہو کر کے بھاگ گیا. بھاگنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو پکڑتا ابراہیم کیا قصہ کیا خواب دیکھ لیا تم نے؟ ارے تم نے نہیں دیکھا حابیل اور قابیل کا معاملہ؟ کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے یہ اپنے بھائی کو ذبح کر دیا اور اسے قتل کر دیا، آج تک عذاب میں گرفتار۔ ابراہیم مجھے خطرہ کہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد تم بھی کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پر او بدھے سوں چھوٹا، مخصوص چھوٹا۔ قابیل اور عابیل کا خط اس کی حسین عورت کو حاصل کرنے کے لیے تھا، اور میری یہ قربانی اپنے رب راضی کرنے کے لیے۔ تو میری قربانی میں اس قربانی میں کتنا فرق، بہت سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام رما دما، اس نے سوچا کیا کیا جائے، آخری اربا یہ تھا کہ پیچھے سے بچے کو برگشتہ کر دیا جائے۔ پیچھے اسماعیل علیہ السلام چل رہے، کہاں صاحبزادے کہاں جا رہے، کہاں ابا حضور کوئی قربانی کرنے آ رہے؟ ان کا قربانی تم ہو بھائی، یہ تمہارا ابا تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اچھا، او بدھے کبھی دیکھا تو نے کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا؟ کہا کریں کہ تمہارا ابا یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم یہی ملا۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، جب اللہ کا یہ حکم ملا ہے تو رہے نصیب ہمارے کہ اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما۔ کہیں گاؤ نہ چلا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی طرف رما دما، اب اس نے دیکھا کہ چوڑا ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ کہ ابراہیم میں تمہیں آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام السلام کو روک دیا۔ رب کریم نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے ابراہیم کو کہو کہ زمین سے سات کنکریاں اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کے اس کو دے مارے، یہ کبھی اس وہاں سے دفع ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی اور تکبیر کہہ کر جب شیطان کو دے ماری، وہاں سے بھاگا۔ پھر راستے میں ایک جگہ رکا، پھر وہاں بھی ذلیل ہوا۔ ایک اور آخری جگہ رکا، وہاں بھی ذلیل ہوا۔ پھر یہ دونوں اس جگہ پہنچ گئے جہاں آج مینا میں قربان گاہ، دونوں باپ بیٹے وہاں پہنچ گئے۔ اس لیے حاجی پر یہ ضروری ہو گیا کہ وہ جب حج کرنے جائے تو یہ واجبات حج میں سے ہے کہ تینوں جگہ سات سات سنکریاں وہ مارے۔ اور روایتوں میں ہے سبحان اللہ کہ فرشتے شیطان کو لا کر اس مقام پر جہاں حاجی پتھر مارتے وہاں باندھ دیا جاتا انہیں لا کر، اور جتنے لوگ اسے مارتے ہیں شیطان کو اس کی مار لگتی ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، علماء نے لکھا کہ شیطان کو مارنے والی سنکریاں اچھی طریقے سے دھونی جائے اور دھونے کے بعد شیطان کو مارا جائے، اصل کام نہیں کرتی کہ مارنا تو شیطان کو ہے، تو کنکریاں پاک صاف کر کے کیوں ماری جائیں؟ بہت سارے ایسے بے سمجھ لوگ بھی ہوتے، سات کنکریاں مارنے کے بعد ان کا مولانا تو کہہ رہے تھے بعد میں کہ شیطان کو باندھ دیا جاتا، تو جوتے بھی مارنے لگ جاتا، چپل بھی مارنے لگ جاتا۔ حالانکہ ایسا کرنا مکروہ ہے، آج ہی تو وہی کام کرنا چاہیے جو سنت نبوی سے ثابت اللہ اللہ اور حدیث شریف میں ہے۔ کیا عمدہ تھا کہ یہ جناب کنکریوں کو دھو کر کیوں مارا تھا؟ جن کی کنکریاں شیطان سے لگتی، جن کا حج قبول ہوتا ہے، آپ کو سن کے اللہ تعالیٰ کا اکرام اور اس کے رحمت کو سن کر خوشی ہوگی کہ کل قیامت میں یہ کنکریاں آپ کے ترازوں میں رکھی جائیں گی۔ جب اعمال تولے جائیں گے تو یہ کنکریاں اس پلے میں رکھی جائیں گی، اور انشاءاللہ حج کی برکت سے، پیارے مصطفیٰ کی برکت سے، جب یہ کنکریاں نیکی کے پلے میں رکھ دیے جائیں تو وہ نیکی کا پلہ غالب ہوگا۔ اب پہنچ گئے وہاں، اور جانے کے بعد اپنے بیٹے کو پیار کیا اور یہ قصہ سنایا۔ فلما بلغ ماہ سایا قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی اراک المنام، میں نے ایک خواب دیکھا۔ بیٹے نے کہا کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب یہ دیکھا، انی اذبحک، بولا میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ ماذا ترا؟ دیکھا تیری چارا۔ علماء فرماتے ہیں کیوں پوچھا ماذا ترا؟ سیدھا لکھا کر کے چھری پھیر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ کتن امتحان اس وقت تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ فرعون راضی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، جب یہ خواب بیان کیا، اب دیکھیے کیا کہا اسماعیل علیہ السلام کو، راہ فرار اختیار کی نہیں، فرمایا قال یا ابتی فعل، صاحبزادے نے کہا ارے میرے ابا افعل، کر گزریے، ما تؤمر، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا وہ کر گزریے، پھر بھی یہ چھری میرے گردن پر، اور مجھ سے جو آپ نے پوچھا ماذا کرا، تیری کیا رائے ہے؟ تو کہا تجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ چھری چلا کر دیکھیے اپنے اس فرزند کو آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا اور پیشانی کو سن لیا. اور بعض علماء مفسرین نے کہا حضور میری چند نصیحتیں آپ یاد رکھ, کچھ وصیتیں یہ ہیں کہ آپ چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لیجیے گا, بجائے یہاں چہرے کی طرف گردن سے بلکہ اوپر گردن کی طرف سے آپ چھری پھیریں اور میرے کپڑے اتار لیجیے گا. صاحب زادے نے جب یہ وصیتیں کی تو ابا نے کہا بیٹا اس کی کیا وجہ, وہ جانتے ان کا بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ چہرہ میرا زمین کی طرف کیجیے, گردن کی جانب سے چھری چلا جائے, ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ آپ کے لڑکے صاحب زادے کا چہرہ آپ کے سامنے ہو, کہیں امتحان میں تاخیر نہ ہو جائے, چہرہ دیکھ کر کے کہیں محبت صاحب زادے کی محبت نے دل میں جگہ نہ کر جائے اور اس کام میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے. چھری سے تیز کر لیجئے تاکہ اس کام میں جلدی ہو جائے, کپڑے کو اتار لیجئے تاکہ اس کپڑے پر خون نہ لگے اور یہ سات ٹکڑے کپڑوں میں مجھے کفن دیجئے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ میرے خون آلود کپڑے لے جا کر میری اماں کو دے دے تاکہ رات دن میں دعا کرے کہ مولا اسماعیل کے خون کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. بس دیکھ لیا کہ صاحب دادا ان کا معاون اور مددگار لیجیے سنا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری اپنے صاحب زادے کے گردن پر رکھی, اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی, 80 برس سے ان کی عمر تجاوز کر گئی اور 80 برس کے بعد حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. مجھے بتائیے بڑھاپے میں کوئی اولاد ملے اس سے بہت زیادہ آدمی کو محبت, بہت زیادہ ان سے رکھی, مگر نبیوں کا مقام یہ ہے کہ وہ تمام قسم کی محبت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پھر اطاعت میں قربان کر دیتے ہیں. وہ وقت آ گیا کہ بیٹے کو دکھا دیا اور دکھانے کے بعد جب چھری چلائی اللہ اکبر ارشاد باری تعالیٰ ہوا اور یہ بات ہوا قرآن کا متن بن گیا وہ نادیناہ ایا ابراہیم, تو ہم نے انہیں ندا کی اے ابراہیم اب سب جاتا ہوئی پیارے تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا, اپنے خواب میں سچا ثابت ہوا. ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. جبریل امین ایک گنبا جنت سے آنن فانن میں ہانپتے ہوئے آئے اور وہ 40 سال سے جنت میں چل رہا تھا, اور اسے لے کر جبریل امین نے صاحب زادے کو اٹھایا, کہا آپ اس گنبے کو فدیے میں اس مینڈے کو فدیے میں ذبح کریں, اور ذبح کرنے کے بعد کہا کہ صاحب زادے یہ قبولیت کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلائیے جو مانگو گے دیا جائے گا. اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد سے میری نسل سے جو خالص اللہ کا ماننے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شرک اور کفر نہیں کرتا, مولا ان سب کی مغفرت فرما دے. رب کریم نے فرمایا یہ وقت مستجاب ہے, ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. معلوم ہوا کہ میں اور آپ اس معنی تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے, اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل, مگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا. آخر میں پیارے مصطفیٰ انہیں کی اولاد سے جلوا کر ہو گئے. یہ دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی. مجھے اور آپ کو تو نقل کرنے کا حکم دیا گیا, انہوں نے بیٹے کو ذبح کیا. ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو یا بکرا ذبح کرو, ہم سے نقل کرنے میں پورے نہیں اترتے, اور انہوں نے اصل کو کیسے کر دکھایا کہ باقی اپنے فرزند کے گلے پر چھری چلائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار تمام امتحان میں کامیاب اور کامران ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت ابراہیمی پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.